doom doom da da doo da doom doom doom da da doo da doom doom doom doom doom doom doom doom doom da da doo da doom doom doom da da doo da doom doom doom doom doom doom doom da doom da doo da doo da doom da. Get.